Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 sierpnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Najbliższe godziny z burzami na zachodzie kraju może być naprawdę niebezpiecznie. Prezydent zaprasza do siebie sygnatariuszy listu z apelem o zawetowanie ordynacji do Europarlamentu. Spotkanie w poniedziałek. Ukraińskie władze proszą Moskwę o rozpatrzenie ułaskawienia Ołecha Sencowa. Grzmoty, ulewy, wichury i miejscami trąby powietrzne. Wszystko przy grubo ponad 30 stopniach. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed burzami, które dzisiaj i jutro przejdą nad Polską. Marta Szulborska. Front atmosferyczny, który przyniesie burze, napłynie z zachodu. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, gdzie dziś możemy spodziewać się burz. Prognoza ostrzeżeń przed burzami jest dla województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy i grad, spadnie do 30 mm deszczu. Jak informuje Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jutro burze wystąpią w centrum i we wschodniej połowie kraju. Z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Wysokość opady w czasie burz w piątek 25 do 30 mm, a na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie nawet do 40 mm. Prędkość wiatru w porywach do 80 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. W poniedziałek spotkanie prezydenta z sygnatariuszami listu z apelem o weto do nowelizacji kodeksu wyborczego dotyczącej ordynacji do Europarlamentu. Informuje o nim rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli Kukiz 15, PSL-u, Partii Razem, Prawicy Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Klub Jagielloński. To z inicjatywy tego stowarzyszenia powstał apel o zawetowanie ordynacji. A w liście do prezydenta jego autorzy napisali, że szkodliwe dla polskiej demokracji jest tworzenie zaporowego, realnego progu wyborczego, ograniczenie możliwości faktycznego wyboru Polaków do dwóch list oraz betonowanie sceny politycznej. Sygnatariusze listu wyrazili nadzieję, że prezydent rozważy ich argumenty i zdecyduje się nie podpisywać nowelizacji kodeksu wyborczego. W wywiadzie dla dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej Andrzej Duda powiedział, że ma ogromne wątpliwości, czy zmiany zawarte w znowelizowanej ordynacji do Parlamentu Europejskiego powinny być częścią polskiego systemu prawnego. I poinformował, że mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji. Prawie 69 milionów euro z unijnych funduszy dla Dolnego Śląska poinformowała o tym Komisja Europejska. Beata Płomecka. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mają umożliwić budowę nowej obwodnicy na drodze krajowej 35 koło Wałbrzycha. Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu napisała w oświadczeniu, że ten projekt zwiększy płynność ruchu drogowego i tym samym poprawi bezpieczeństwo na drodze. Dodała, że ta inwestycja umożliwi szybszy dojazd do centrum Wałbrzycha, poprawi jakość życia mieszkańców i stworzy nowe możliwości gospodarcze dla całego Dolnego Śląska. Projekt, który już jest realizowany, ma być ukończony w grudniu 2020 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O rozpatrzenie ułaskawienia Ołecha Sencowa ukraińskie władze proszą Moskwę. Chcą też, aby ukraiński reżyser trafił do szpitala. Sencow od 90 dni prowadzi protest głodowy w jednej z kolonii karnych. Jego stan zdrowia ostatnio mocno się pogorszył. Te doniesienia śledzi nasz korespondent w Kijowie Paweł Buszko. W sprawie Ołecha Sencowa z rosyjską rzecznik praw człowieka Tatianą Moskalkową kontaktowała się ukraińska pełnomocnik do spraw praw człowieka Ludmiła Denisowa. Jak poinformowała, poprosiła ona rosyjską urzędniczkę o przyspieszenie rozpatrzenia prośby matki Sencowa o ułaskawienie jej syna. Ponadto Denisowa prosiła rosyjską rzecznik praw człowieka o przewiezienie Sencowa samolotem z syberyjskiej kolonii do Moskwy, do specjalistycznego szpitala. Jak argumentowała, ze względu na stan, w którym znajduje się ukraiński reżyser, może to być jedyny sposób na uratowanie jego życia. Obywatel Ukrainy, Ołech Sencow, został w Rosji skazany na 20 lat łagru za rzekomy terroryzm. 14 maja ogłosił protest głodowy, domagając się uwolnienia wszystkich Ukraińców przetrzymywanych w Rosji z powodów politycznych. W ostatnim czasie reżyser w liście do kuzynki informował, że praktycznie nie wstaje już z łóżka i czuje, że zbliża się do śmierci. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wysokie słupy gęstego czarnego dymu przysłaniają słońce nad niektórymi popularnymi plażami w południowej części Portugalii. To wynik trwających już siódmy dzień pożarów w regionie miejscowości Monchique, położonej w górzystym regionie Algarve. Ponad 1300 strażaków kontynuuje walkę z ogniem. A według agencji AP w wyniku największych w tym roku pożarów w Portugalii rannych zostało ponad 40 osób, a setki ewakuowano z okolicy. okolicznych miejscowości i wiosek. To był serwis Trójki. Na zachodzie wieczorem i w nocy burze oraz deszcz, na wschodzie i w centrum pogodnie, na termometrach od 17 do 22 stopni. Jutro w zachodniej części kraju na zmianę słońce i chmury, miejscami przelotny deszcz, na pozostałym obszarze sporo przelotnych opadów i burz, także gwałtownych, z gradem, ulewami i silnym wiatrem. Niebezpiecznie na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Mieszkańcy zachodniej części kraju i miejscowości nadmorskich już będą odpoczywali od upałów, tam maksymalnie 24 stopnie, na wschodzie i na Mazowszu nadal będzie gorąco do 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 120 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 120 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magazynek. To nasza piosenka dnia. Zespół, który jest jedną z gwiazd tegorocznego pożegnania lata z radiem na gdyńskim Sferze Kościuszki. Wrocławski duet Oxford Drama, ich nowe nagranie Green to Gold. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Zapraszamy na dzisiejszy magazynek. Będzie gość. Oto nasza płyta tygodnia. Grasujesz, zakłócasz system, wsiąkasz przez pory w nerwów rdzeń. Czuję smyk mięsa, ścinam się żywcem. Znów hormonalną wzniecasz rzeź. Wzniecasz. A przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Wyciekasz, stróżkami płyniesz. Humanitarnie wnikasz w szpik, gdy tylko tonę, rzucasz mi linę. Bo przecież kochasz mnie jak nikt. Jak nikt. A przecież tylko chcesz miłości. Przecież tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. Tylko chcesz miłości. Tylko miłości chcesz. A przecież tylko chcesz miłości. Ciuchów, pieniędzy, wolności. Litości, skarby litości. Wszyscy chcemy miłości. Każdy miłości chce. Miłość, strona B. Nowy album Leskiego to nasza płyta tygodnia. Tak dla porządku, bo państwo pewnie już dawno zareagowaliście. 71-335, gdyby ktoś chciał mieć tę płytę dziś na własność. Zapowiadany gość Marcelina. Dzień dobry. Co to się stało, że o końcu świata? No zewsząd takie informacje jakieś różne bombardują nas z telewizji i z różnych innych stron. To ja słusznie sobie zakręciłem media ostatnio, tak? Skoro... Tak. No, połowa płyty o tym opowiada, że czasem warto zakręcić media na te gorsze wieści, a skupić się na tu i teraz i na tym, co jest pozytywnego. No, a co jest teraz dla ciebie najbardziej pozytywne? Troszkę cię nie było. Troszkę tak, troszkę mnie nie było, stąd też przewrotny tytuł płyty, który ma być i brzmieć Koniec wakacji. I właśnie to jest najprzyjemniejszy koniec wakacji, jaki chyba miałam, bo tak czekam już, aż ta płyta wyjdzie i aż ujrzy światło dzienne, więc tak. Zacznijmy może od tego, co przez ostatnie 3 lata się zdarzyło. Ostatnie 3 lata, oprócz koncertowania, grania, trasy w związku z poprzednimi płytami, dużo festiwali, wyjazdów również zagranicznych, bo też trasa w Japonii 2-tygodniowa nam się przydarzyła. To też odpoczynek. Ten ostatni rok rzeczywiście był dla mnie takim resetem, taką przerwą, w której chciałam sobie troszkę poukładać, co ja chcę przekazać przez kolejne moje piosenki i tak zrestartować system troszeczkę. I zrobiłam to w Szklarskiej Porębie, która tutaj bliska jest Trójce i mi również, bo to mój drugi dom i tam tak mi było dobrze, że postanowiłam tą płytę też tam nagrać, więc chłopcy Kuba Karaś, producent tej płyty i połowa zespołu The Dumplings i Kamil Holden Kryszak, z którym nagrywaliśmy gitary, właśnie oni przyjechali do mnie w okolice Szklarskiej i tam to wszystko powstało. Powiedz, czy kłopot polega trochę na tym, że teraz po pierwsze, to jest takie sformułowanie może upraszczające, ale jest gdzie grać. Mhm. I kiedy się rozpędzasz z graniem, to trochę trudno powiedzieć stop. Mhm. A przecież jeżeli grasz przez na przykład rok poprzednie płyty, to tak naprawdę już masz w głowie coś nowego, a grasz stare rzeczy. Ale to tak. Dość trudne zrobić ten stop, chyba że się masz Szklarską Porębę do dyspozycji. Trochę tak. Rzeczywiście tak było, że jak już graliśmy ten sobie starszy materiał, to ja już troszkę myślałam o nowym i o jakimś kroku w przód, może w tył, bałam się, że on będzie w tył, a nie w przód i tak właśnie potrzeba mi było. A wytłumacz się z tego, kiedy by było w tył, a kiedy by było w przód, bo to jest bardzo efektowne określenie, ale tylko ty wiesz, co się za tym kryje. Nie wiem, chyba miałam taki moment, że troszkę nie wiedziałam, w którą stronę z tym wszystkim pójść. Nawet nie umiem tego dokładnie nazwać, bo miałam taki chaos po prostu. Bałagan. Ale pełen idei. No, okazało się, że tak, ale to się okazało po czasie, tak jakby, że musiałam najpierw w tej ciszy troszkę sobie posiedzieć w tym takim właśnie, i co teraz, taki nerw z zostaniem samym ze sobą, a w końcu jak mi się to bycie samemu ze sobą spodobało, to nagle się okazało, że tych pomysłów było bardzo dużo i strach był niepotrzebny, a z drugiej strony warto czasami się cofnąć, żeby później wyskoczyć jeszcze wyżej, także myślę, że tak mi to przynajmniej wyszło, ja takie mam odczucie, a jak to będzie ocenione, to już zostawiam to słuchaczom. Ale sposób pewnie, jeżeli nawet jest bardzo osobisty i twój, to ty go polecasz, żeby czasem zrobić stop. Tak, zdecydowanie. Powiedz trochę o nowej płycie, bo oczywiście zagramy tylko singlowe nagranie Tańcz, ale powiedz, co tam na tej płycie jest dla ciebie nowego, w sensie tego, co znamy z twoich poprzednich płyt. Co tu się zdarzyło, czego wcześniej nie było? Mm-hmm. Przede wszystkim zaprosiłam do współpracy nowego producenta i tutaj świeża krew w postaci Kuby Karasia, na pewno on wniósł wiele, raz tak, jak to nazwać, wiele pozytywu też, bo jakby był lekki stres, kiedy wyjechaliśmy razem z dla mnie jakby nieznajomymi pracowo ludźmi i usiedliśmy sobie w ten pierwszy dzień, to miałam ogromny stres, czy w ogóle to jest dobry krok i tak dalej, ale jakby od razu jak zaczęliśmy pracować, to poczułam, że ta świeżość i nowi ludzie wokoło też daje mi takiego powera. Na pewno jest ten album troszeczkę bardziej elektroniczny przez to, że też Kuba się pojawił, ale też nie zdałam się zdominować i zaprosiliśmy Kamila, który jest takim gitarzystą dosyć garażowym, brudnym, rock'n'rollowym, więc to połączenie, które tutaj było dla mnie takim punktem wyjścia, żeby syntetyczny bęben, taki prosty i surowy, połączyć z gitarą, która zupełnie jest z innego świata. I właśnie to tutaj jest dominujące, że jest właśnie ta gitara w otoczeniu takich elektronicznych, ale subtelnych dźwięków. Tutaj głównie moją inspiracją była Alexandra Savior, którą bardzo lubię i ona jest właśnie taką kobiecą delikatnością w otoczeniu właśnie surowości, takich bębnów właśnie grubo brzmiących, ale elektronicznych, ale też są tam gitary i właśnie to była inspiracja, której chciałam wyjść, a oczywiście wyszło mi to zupełnie inaczej i po mojemu, ale jeśli już szukać by w porównań, to właśnie w tą stronę. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, ustalone warunki współpracy z Kubą były takie, że ty nie oddajesz mu się całkowicie i po prostu absolutnie czekasz, co tam sobie w tym tyglu wygotuje, tylko akceptowałaś jego wiedzę, natomiast na twoich warunkach. O, tak bym to powiedział, tak? Nie no, szacunek był z obu stron, ale rzeczywiście było parę takich starć, ale bardzo przyjemnych i takich właśnie, taka fajna burza. Powiedz, czy jeżeli ta płyta jest pod pewnymi względami nowa, tak jak mówisz, brzmieniowo i chociażby z powodu pracy z Kubą, czy myślałeś w czasie płyty o graniu tego materiału już na żywo? Tak, tak. To jest coś, co sobie powzięłam za cel po pierwszych płytach. Pierwszej, chyba pierwszej zdecydowanie, bo przy pierwszej zupełnie o tym nie myślałam, pochłonęła mnie praca w studiu, a później miałam problem jakby z zaproszeniem muzyków i jak to wszystko ograć i zagrać, więc teraz już zawsze pisząc piosenki o tym myślę i też przy tej płycie pomyślałam sobie, też dlatego właśnie pojechaliśmy razem już w góry i nagrywaliśmy jakby kompozycje wspólnie, grając je od razu w tym wielkim pokoju, który mieliśmy do dyspozycji, bo często było tak, że ja sobie komponowałam sama w domu, w zaciszu, przy świeczuszce i jakieś tam swoje brudy i sentymenty przelewałam na kartki, a jakby później, kiedy przychodzi co do koncertu i wychodzi ten rock'n'roll, jest adrenalina, są ludzie, jest to starcie takie, to wtedy zupełnie gdzieś tam okazywało się, że my tych takich lejtowszych piosenek w ogóle nie gramy i otaczamy się tym materiałem bardziej żywym, bo tak nam to bardziej pasuje, więc tutaj od razu myślałam o tym, żeby ten materiał był fajny koncertowo. Kiedy trasa? Bo wiem, że płyta to rzeczywiście, no może nie do końca koniec wakacji, prawda? Ale kiedy trasa? Już po wakacjach? Czy gracie? Delikatnie już zdradzamy ten materiał, ponieważ zagraliśmy na paru festiwalach w tym roku w wakacje i był Orange i Open Air i teraz gramy Trasy Spragnionych Lata jeszcze cały czas, więc już powoli zdradzamy materiał nowy, ale zdecydowanie taka full trasa z pełnym koncertem będzie się odbywała na jesień, pewnie po wyjściu płyt, także myślę, że listopad, grudzień i później dalej, dalej, dalej będziemy grać. Czyli na koniec świata przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Tak. Marcelina była gościem magazynka. Słuchamy pierwszego nagrania z nowego albumu, który nazywa się Tańcz. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Przebywa sen, apokalipsa, w transie biega chaotyczny tłum. Uciekać każą nam. Just Marcelina i nowy singiel. Teraz mamy dla Państwa zaproszenia. Pierwszy koncert jest dziś o 20. Ostatni 16 sierpnia też o 20. Łącznie tych koncertów jest 13. To festiwal Chopin i jego Europa. Mamy dla Państwa na każdy z 13 koncertów podwójne zaproszenie. Bardzo proszę o telefon do Bartosza Gila na 22 i 7 trójek. Będziecie Państwo mogli nie tylko wybrać sobie koncert, na który chcecie iść, ale także otrzymać do podwójnego zaproszenia chopinowską płytę od nas. A my gramy teraz coś nowego, co dostaliśmy od duetu zaprzyjaźnionego z trójką. Adam Baran i Pola Chobot. Pola Chobot i Adam Baran. Jutro pożegnamy Tomasza Stańkę. W sobotę o 20 w studio imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert, na którym pojawią się płyty nagranej przez pana Tomasza wspólnie z Antymosem Apostolisem Kameleon. Wśród wykonawców Ziut Gralak, Wojciech Waglewski, Piotr Wyleżał i właśnie Apostolis Antymos, także Max Mucha. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten właśnie niezwykły koncert. Przypomnę, w najbliższą sobotę o 20:00 koncert będzie transmitowany na antenie Trójki. Zaproszenia 22 i 7 trójek. Bartosz Gil czeka na Państwa telefony. Zagramy z płyty winylowej, płyty też Tomasza Stańki i Antymosa Apostolisa. To będzie kompozycja właśnie Antymosa, Lakis i Basia. Apostolis Antymos, Piotr Wyleżał, Max Mucha, Ziut Gralak, Wojciech Waglewski. W tym właśnie składzie w najbliższą sobotę o 20:00 płyta Kameleon. Wspomnienie Tomasza Stańki. Zaproszenia rozdajemy 22 i 7 trójek. Czeka Bartosz Gil. Za chwilę o pewnej okrągłej rocznicy. Got to be a Za 20 minut będzie 16. To było dokładnie 50 lat i jeden dzień temu. A jeszcze dokładniej o 11.35 czasu londyńskiego. Wtedy to właśnie rozpoczęto niezwykłą sesję fotograficzną. Grupa The Beatles przespacerowała się po Zebrze przy studiu Abbey Road. Tam i z powrotem kilka razy. Zaprzyjaźniony policjant wstrzymał ruch, a fotograf Ian McMillan wszedł na drabinkę i strzelił 6 zdjęć, z których potem wybrano jedno z najsłynniejszych, jeżeli chodzi o płytowe okładki. Związana z tym zdjęciem ikonografia mogłaby pomieścić kilka książek, między innymi turysta, który przypadkiem przysiadł na murku, bo nie chciał iść z żoną do Muzeum Brytyjskiego, znalazł się trochę bez swojej wiedzy na kilkudziesięciu milionach płyt. A już w XXI wieku z uwagi na tak zwaną poprawność polityczną, kilka firm produkujących plakaty ze zdjęciem z okładki Abbey Road wyretuszowało McCartneyowi z ręki papierosa w ramach kampanii antynikotynowej. Projektant całej okładki John Kosz stwierdził, że panowie, którzy spacerują przez Zebrę, są tak rozpoznawalni, że nie trzeba nawet nazwy zespołu. Ona była tylko z tyłu na odwrocie. Okładka płyty Abbey Road ma 50 lat i jeden dzień. 22.7 trójek, zaproszenia na sobotni koncert Wspomnienie o Tomaszu Stańce. Płyta Kameleon zagrana przez Gralaka, Apostolisa, Wagleskiego, Muchę i Wyleżowa. Bardzo prosimy zainteresowanych o telefon. I gramy z płyty, która ukazała się niedawno i która jest przypomnieniem koncertu grupy The Rolling Stones w roku 1999 w San Jose. W wersji tej najpiękniejszej, na dwóch płytach kompaktowych dla tych, co tylko słuchają, i także na płycie DVD dla tych, którzy też lubią obrazek. Od razu powiem, że całkiem niezły. ¶¶ Everybody say, oh yeah. Everybody say, oh yeah. Everybody say, oh yeah. Everybody say, oh. Everybody say, oh. Then we might as well say, ow! Back up.